كتاب الله سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Jedno od najvažnijih pitanja koja se danas postavljaju pred naš ummet, pitanje koje smo još kao učenici postavili Šejh Nasiruddin Albani rahmetullahi alejhi, da se pojasni ovome ummetu menheđ, jedno od najvažnijih pitanja današnjice, a to je da se objasni ovome ummetu koji je to pravac u potpunosti, u svim sferama života, prije toga vjerovanja, a onda i rada i djelovanja po tome, šta treba jedan musliman da slijedi, jer to je zasigurno garancija uspjeha i napretka ovome ummetu. I prema tome, koliko i kako jedan narod slijedi taj menheđ i taj pravac, taj ispravni put za koji je uzvišeni Allah dželle šanu garantovao da će ga pomoći i da će sljedbenici toga puta biti uspješni, koji je taj put koji svaki musliman treba da slijedi. Svakako da se ljudi u mnogome razilaze, počevši od najmanjih pa do najvećih pitanja. I zato jedan musliman pred sobom ima kuranski princip, a to je fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ako se u nečemu raziđete, obratite se Allahu i njegovom resulu. To jeste Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem. To jeste vahju, Allahovoj objavi. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ako vjerujete Allaha i sudnji dan. Dakle, vaš iman ćete potvrditi time što ćete u pitanjima gdje se raziđete vratiti se Kur'anu i sunnetu. Nesumnjivo da je razum Allahova blagodat. I na toj blagodati Allahu tebareke ve taala treba zahvaliti srcem, jezikom i djelima. I tu blagodat u zabranjeno ne upotrijebiti. Ali ovaj razum ne može biti iznad vahja, iznad objave. Ne može biti iznad Allahovog znanja. I zato dužnost je razumu i čovjeku koji ga nosi da se podčini tome vahju. Da bude podčinjen vahju. I zato je to upravo vjerovanje Allahu u onome što je rekao, što je objavio svome Resulu alejhi selam, i vjerovanje u Allaha da je on istina i da sve od njega što dolazi da je to hak. Dakle, jedan mu'min u pitanjima razilaženja vraća se na osnovu svoje vjere. I zato nemaju ljudi opravdanja kada se razilaze, a neće da se vrate Allahovom vahju. Mnogo toga ima što ljudi spominju kao obrazloženje i opravdanje što neće da se vrate Kur'anu i sunnetu. Čućete da kažu današnje vrijeme ili današnji ljudi, današnja situacija i tako dalje, žele tim svim da opravdaju to što ne rade po izvorima ove vjere. Svakako da to nije opravdanje i da to ukazuje na jedno veliko neznanje vjere, jer vjera je u stvari ono što ostaje do sudnjega dana, što je uzvišeni Allah objavio i ne mijenja se promjenom ljudi i promjenom vremena i situacija, već osnovni principi ostaju kakvi jesu i propisi se ne mijenjaju. Jedan od ajeta o kojima ćemo mi noćas progovoriti, koji je suština ovoga o čemu mi govorimo sada, a to je jasnoća puta kojeg treba svi ljudi da slijede, jeste kuranski ajet iz sure Jusuf gdje uzvišeni Allah kaže svome poslaniku sallallahu alaihi ve sellem: "Kul hadhihi sabili ed'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin." Ovaj ajet se ubraja u temeljni ajete koji pojašnjavaju put jednog muslimana. A to je put koji mu je uzvišeni Allah zacrtao. Put do dženneta, put do Allahovog zadovoljstva. Put slijeđenja. Pozabavit ćemo se ovim ajetom i kraćim komentarom vezanim za njega. Uzvišeni Allah kaže: "Kul svojem poslaniku, reci Allahov poslaniće, prenesi ljudima i dostavi im: Hadihi sebili, ovo je moj put." Naziva taj pravac, što bi se u modernom jeziku reklo, sistem života i rada i djelovanja. Naziva ga putem, sebil. On ima još neke nazive koji su mu slični. Od toga je sirat. Ihdinas sirat al mustaqim. Uputi nas pravim putem. Ovdje je spomenut izraz sebil, koji isto znači put i pravac. Postoji još izraza koji su srodni ovome, kao što je menheđ. Dakle, sve su to izrazi koji upućuju na to značenje puta i pravca. Kul hadihi sebili, ovo je moj put. I ovim želim da razmislimo o ovome kuranskom ajetu, da nam on dadne poticaj za razmišljanje o drugim ajetima. Kul hadihi sebili, reci Allahov poslaniće ljudima: ovo je moj put. To jeste sve ono na čemu je on bio kao Allahov poslanik i sve što je on radio. To znači da ljudima svoje generacije i onima poslije njega ukazuje na taj jasni pravac. Prvo, da je taj put dokazan put. Jer ovdje kuranski ajet kaže: reci im Allahov poslaniće, ovo je moj put. Ovo je moj put, znači da pokazuje na njega. Znači da on nije teorija. Znači da on nije priča, da to nije fantazija i samo govor. Već u stvari islam je cjelokupni sistem života. Kako ubjeđenja i govora, tako posebno i rada i djelovanja. Dakle, prvo što iz ovoga razumijemo jeste da je taj put, put koji je dokazan i provjeren put. Jer ne može se pokazivati nešto ako nešto ne postoji. Dakle, provjeren i dokazan put. I zaista, time se upotpunila blagodat uzvišenog Allaha tebareke ve teala prema Resulu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i njegovim sljedbenicima. Samim tim što je ova vjera upotpunjena. Dakle, cjelokupan jedan sistem upotpunjen. Ništa nema u njemu da mu nedostaje. El jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru usavršio. Šta znači usavršiti? Savršeno nešto. Često ljudi upotrebljavaju taj izraz savršeno, ne znajući šta znači, pa ga na pogrešnom mjestu upotrebljavaju. Savršeno znači u pogledu svoje vrste da nema nedostataka. Nešto najbolje. Pa može biti, ako se radi o čovjeku, a čovjek je, znamo kakav po svojoj prirodi, وَهُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفَ, čovjek je po svojoj prirodi, kao ga je Allah stvorio, slabi, ali u toj svojoj vrsti je savršen. Dakle, djelimična savršenost, ne potpuna savršenost. Kome pripada potpuna savršenost? Allahu tabaraka wa ta'ala, nema nikakve mahane, jer nema vrste. I drugo, što u osnovi ne može imati mahane, lejsa ke mislihi šej, ništa nije kao on. Dakle, jedan jedini kome niko i ništa nije ravno. Ekmeltu lekum dinekum. Vašu vjeru sam usavršio. Učinio savršeno. To je zaista jedna velika Allahova blagodat. Vi ćete vidjeti u ovome slučaju. Dinekum, ova riječ koja se upotrebljava, vašu vjeru. Ovdje je u svakom pogledu islam savršen. U pogledu ibadeta, u pogledu rada, u pogledu djelovanja, u pogledu davata. U svakom pogledu islam je savršenstvo jedno. Pogledajte na šerijate koji su objavljeni prije ovoga posljednjeg objavljenog Resulu Muhammedu s.a.v. Ti šarijati su bili ograničenog roka trajanja i perioda. I ljudi danas često jedne druge zbunjuju i kažu, zar nije najpreće da se slijedi prva vjera koja je objavljena? Tako govori. I zato to donose sebi kao dokaz ispravnosti svoje vjere. Mi slijedimo prvu vjeru koja je objavljena. Dočim, u ovome slučaju ne gleda se na ono prvo, nego na posljednji. I kod ljudi isto tako. Šta ćeš gledati? Što je posljednje izašlo? Što je najsavršenije? Ono što je najdotjeranije i tako dalje. Dakle, u ovome slučaju šarijati prije su bili ograničenog roka trajanja. Samo za te narode, za ta mjesta, ne više. Znači, ovaj šarijat do sudnjega dana ostaje. Ne mijenja se uopšte. I zato je to velika, velika Allahova blagodat i kmalu din, savršenstvo ove vjere. Vjera koja je dokazana. Wa atmamtu alaykum ni'mati, a jedno uz drugo ide. Najveća blagodat je vjera. I upotpunio sam vam svoju blagodat. Wa raditu lakum al-islam madina. I zadovoljan sam vam islamom kao vašom vjerom. Dakle, islam je najveća blagodat, a kufr je najveći zulum i najveći musibet iz koga sve kasnije proizilazi. Prvo, dakle, što zaključujemo iz ovoga dijela ajeta jeste da je islam vjera života. Da nije teorija. Zato ćete vidjeti u hadisima Resula sallallahu alaihi ve sellem da se upozorava na ljude koji će doći pred kraj svijeta. Od njihovih svojstava će biti jekulune mala jef'alun. Govorit će ono što ne radi. Dakle, teorija, priča. وَيَفْعَلُونَ مَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ. A radit će ono što im nije bilo naređeno. Dakle, uvodit će u vjeru novotarije i bidate. Nisu shvatili suštinu ove vjere, da je ova vjera vjera života. هَذِهِ سَبِيلِ. Ovaj moj put, to jeste dokazani i potvrđeni put. To je jedno. I o ovome bi se posebno dalo govoriti. Drugo svojstvo i karakteristika vjere jeste da je to slijeđenje. Jer sama riječ sebil, put, znači da je već neko tuda prošao. Zašto se zove putem? Put, zašto se zove putem? Zato što su već ljudi tu utrli put, prošli tim putem i mi idemo istim tim putem zato što nam je to olakšano. A ovo mi je olakšano, kasnije ću vam inšallah malo pojasniti. Dakle, to je već utr put. Islam od nas traži slijeđenje, ne inoviranje. Da ti trebaš nešto novo u islamu izmisliti pa da to Allah prihvati od tebe i da to bude u redu. Bože sačuvaj. Ne. Nego od tebe se traži slijeđenje. I zato mnogi od prvih generacija ovoga ummeta su govorili i tebi'u wa la tebtedi'u. Slijedite, a nemojte novo uvojiti u vjeru. Fekad kufitom, dosta vam je ono što vam je objavljeno. Imam Malik je isto tako znao često spomenuti svojim učenicima i reći ko kaže da u islamu ima lijepa novotarija, to jeste nešto novo što je uvedeno nakon Resula sallallahu alaihi wasallam i da je to lijepo i u redu, takav je optužio Resula sallallahu alaihi wasallam da nije sve dostavio. Jer mu uzvišeni Allah kaže ja ejuhar rasulu belligh ma unzila ilayka min rabbik. O poslaniće, dostavi sve što ti je objavljeno od Allaha. وَلَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ. A ako to ne učiniš, onda nisi svoju poslanicu dostavio ljudima. Što znači da je to utrt put. Put slijeđenja. Put kojim je već neko prošao. Što nam ukazuje sada na treće svojstvo. A to je da je vjera olakšana. Vjera je olakšana. Zašto? Jer to je Allahova blagodat koju je dao i pružio, omogućio svim ljudima. Pa blago onome koje prihvati, Allah takvoga i uputi. A ko se od upute okrene, Allah takvog dade da ide krivim putem. Zato Kur'an kaže: "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri, fa hal min mudakkir?" Mi smo olakšali Kur'an da bude opomenu, pa ima li toga koji će opomenu prihvatiti? Kada je Kur'an olakšan kao Allahov govor, jer uzvišeni Allah kaže: "Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila." Mi ćemo tebi dostaviti težak govor, Allahov govor. Pa možete li misliti i zamisliti to što znači? Allah tim progovorio. Kad bi Allah progovorio nešto od vahja, meleki budu van sebe. Hatta iza fuzja an kulubihim, pa kad dođu sebi, kalu mada kale rabbukum, pitaju meleka Džibrila, šta reče vaš gospodar? A on kaže, kalul haq, rekao je samo istinu. Allahov govor, a Allah ga olakšao. Olakšao ga da ga može svak razumjeti. Ali je u osnovi težak da ga niko ne može oponašati. Da niko ne može sa njemu sličnim doći. Ne njemu samo sličnim, već ne mogu jednu suru, radilo se o dužoj ili najkraćoj, ne može doći sa nečim sličnim. Dakle, to samo može Allahov govor da u sebi sakupi i krajnju težinu i krajnju lakoću. Najteži ne može se oponašati, a najlakši svak ga može razumjeti. Olakšan je Kur'an. Samim tim, pošto je Kur'an izvor ove vjere i temelj vjere, znači da je Islam olakšan. Mi ćemo vidjeti u fikskim propisima, gdje god ima poteškoća, uz nju dolazi olakšica. U namazu. I prije namaza trebaš uzeti avdes. Nemaš vode, uzet ćeš tejemu. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, olakšice u ovoj vjeri. Ali vjera kao vjera za shvatanje laka i jednostavna. Iz ovoga vidimo i uzimamo vrlo važan zaključak. Koliko griješe oni koji otežavaju vjeru. A vi ćete naići na takve, nažalost. Na primjere onih o kojima nas je obavijestio Resul sallallahu alejhi ve sellem. El mutešeddikun. Koji se napinju u govoru. Koji izmišljaju riječi, pa kad ga slušaš ništa ne razumiš. Bolje da nisi ni slušao ništa. Jer iz toga izađeš sa ubjeđenjem da vjera više nije za tebe jer ti to ne razumiješ. I onda šta se dešava? Ostaje vjera kao privilegija određene skupine ljudi koji kažu mi smo predstavnici vjere. I ona je onakva kakvo je mi tumačimo. I zato vi nas slijedite. E to hoće. Hoće umjesto da budu ljudi Allahovi robovi, da budu njihovi robovi. Da nema toga ko će im reći, ne može tako. Dakle, to ne smije biti. Nego se mora vjera među ljudima proširiti. Zato što je u osnovi Allah tebareke ve taala šta? Olakšao i učinio je jednostavnom i pristupačnom ljudima. I zato oni koji ne tumače vjeru i ne šire vjeru, oni su između dva stanja. Ili ne zna, pa šta će? Šta će tumačiti, šta će širiti ako ne zna? Ili zna, a neće? Ne odgovara mu jer će njega zadesiti. Kako će reći, nemojte pušt kad on puši. Dakle, neće sam sebi i svojim strastima da se zamjera. Dakle, to je jedan veliki musibet koji je danas zadesio ovaj ummet, ali kad se naše stanje prema Allahu tebareke ve teala promijeni, i to će se zasigurno promijeniti. Dakle, olakšavanje ove vjere ljudima i dostavljanje do svakoga. Kaže uzvišeni Allah, kul hadihi sebili. Reci Allahu poslaniće, ovo je moj put. Šta još razumijemo iz ovoga? Iz riječi moj put. Što znači ja sam se za njega opredijelio. Musliman ne može biti neopredijeljen. Ti moraš imati svoj put i da se ponosiš time. Ne možeš biti kao što neki zastupaju u teoriju da nisam prepoznatljiv. Ne može to tako. Ako je do toga došlo stanje, a nije, da ne smiješ biti prepoznatljiv, onda gledaj da hidžru činiš. Alladine tetawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. one koje meleki budu usmrćivali, melek smrti, da napomeni, on se zove melek smrti i njegovi pomagači. Nigdje u sahih rivajetima nije došlo njegovo ime da se zove Azrail. Toga nema. Dakle, melek smrti se zove. Melekul meut, i to Kur'an spominje i hadise Resula sallallahu alejhi ve sellem. Vali mi anfusi, kada budu uzimali duše onima koji su sebi nepravdu učinili, kalu fi mekuntum. Pitaće ih, u čemu ste vi živjeli? Kako ste živjeli? A oni će reći, kalu kunna mustada'afina fil ard. Mi smo bili potlačeni na zemlji. Trao nas Tito, trao nas Lagumđija, trao nas đavo crni, nema ko nije trao. Elem tekun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Zar Allahova zemlja nije bila široka da hijđru učinite? Dakle, to im nije opravdanje, ta njihova slabost u vjeri. Zašto? Jer zbog toga si došao na ovaj svijet da ibadet Allahu učiniš, i ako tu tražiš opravdanje, šta onda, nisi ispunio svoju ulogu na ovom svijetu? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ono što Allah kaže, tebareke ve taala, samo sam zbog ibadeta stvorio džine i ljude na ovom svijetu. Ništa drugo. Što znači i tvoj život treba cjelokupni da je ibadet. Kako ibadet? Kako možemo samo klanjati i postiti? To niko ne može. To nije samo ibadet. Ibadet je da sva svoja djela potčiniš Allahu. I tvoje spavanje, i tvoj hod, cjelokupni i tvoj život. Da činiš u ime Allaha i u granicama Allahovih propisa. To je to. To je cjelokupni tvoj život. I samo u tome krugu se možeš kretati. To su Allahove granice. Izvan njih ne smiješ ići. Približiš li se, možeš ih preći. Pređeš li ih, može te vatra dohvatiti. Hududullah. Tilke hududullahi fela, na jednom mjestu kaže fela takrebuha, a na drugom mjestu fela tateduha. To su Allahove granice, nemojte im se približavati, a na drugom mjestu nemojte ih prelaziti. Opredijeljenost za ovu vjeru. Zar uzvišeni Allah nije rekao svome poslaniku Ibrahimu alejhiselam, iz kala lehu rabbuhu eslim. Kad mu reče njegov gospodar, Allahu predan budi. Kale eslemtu li rabbil alemin. Kaže, ja sam predan gospodaru svih svjetova. Nije kao danas kad kažeš, budi musliman, kaže, ja sam musliman, moj dedo je tako bio i moj amiđa i tako dalje. U čemu si ti musliman? Drugim riječima, u čemu si Allahu predan? U ibadetima? Vidimo, ne ima namaza. Ili šara. U ovome nije. U onome, u porodici nije. U društvu nije. Pa u čemu si onda predan Allahu? Osim ako smatraš da su tvoje strasti, tvoje božanstvo ne uzubila. Efera'ejte meni tehade ilaha hu hawa. Vidiš li ti onoga koji je uzeo svoje strasti za svoje božanstvo ne uzubila? Šta znači uzeo svoje strasti za svoje božanstvo? Predan svojim strastima. Ako ga pitaš što ideš u disco klub, što ideš u to, kaže, nešto me vuče tamo. Nešto, imam želju za tim. Zato što traže od njega to njegove strasti, pa je on tome predan. Predan svojim strastima. I Allahu je svejedno u kojoj jami će taj završiti. U kojoj rupi. Hoće li u alkoholu, hoće li u nemoralu, hoće li u kamatama, hoće li u čemu će, u nečemu će šeitan iskoristiti priliku sa njim. Predanost Allahu te bareke ve taala. To se traži od muslimana. Nikako površnost, nikako djelimičnost, nego potpuna predanost Allahu. I to su ashabi potvrdili. Wa qalu sami'na wa ata'na. Da ima tu priče, filozofije neke. Kažu, mi smo čuli i pokoravamo se. Sami'na wa ata'na. Da se pokorimo, trebalo nam je samo da čujemo. Zašto? Jer kad smo čuli Allahov poziv, odazvali smo mu se. Na osnovu čega? Na osnovu te naše opredijeljenosti. Što sam se ja već prije toga opredijelio Allahu. To se u osnovi od tebe traži. Opredijeljenost. I ti si stalno na ispitu. Budi siguran. Svaki čas. Vidiš li ti na koliko mjesta u Kur'an i Kerimu se kaže ja i juhalladina amen. Ovi koji vjerujete. Dalje dolazi naredba ili zabrana i tako dalje. Ispitaj sebe. Ukoliko slučajeva si se odazvao na te Allahove pozive. Toliki je nivo tvoga imana. Vi znate kako ljudi prave danas ispite ili ispitivanja među narodom. Koliko radi što, koliko ovo, na kraju ti dadne zaključak, ti si takva osoba otprilike. Vidi sebi, vidi gdje si stao. To su riječi Omer radijallahu anhu. Hazibu anfusekum qablen to hazibu. Sebi ispitajte, proračun sa sobom izvršite prije nego što budete pitani. Dakle, preispitajte vi svoja djela koja izviru iz opredjeljenosti Allahu tebareke ve teala i predanosti njemu. Musliman ne smije ni u kom slučaju biti kao onaj koji je opisan u Kur'an Kerimu u suratul Hajj. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. I ima nekih ljudi koji Allaha površno obožavaju, površno vjeruju, površno mu ibade čine i tako dalje. Ako stigne, nije ni u čemu čvrst. Zašto? Zbog slabosti njegovog vjerovanja. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Ako ga kako dobro zadesi sretan, zadovoljan. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. Ako ga kakva kušnja zadesi, on se na trag vraća. Dakle, odriče se svoje vjere neuzubilno. Zašto? Jer neće da se žrtvuje. Nije još uvijek se opredijelio. Nije još uvijek siguran za ahiret. Ne misli još uvijek o tome. Premda mu smrt može doći svakog časa. To su pravi mu'mini opisani upravo tim opredjeljenjem. وَبِلْ أَحِرَتِ هُمْ يُقِنُونَ. Oni su ubijeđeni u ahiret. Znači ubijeđeni da će pred Allaha stat. Znači opredjelio se. لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. To je jedan dio dove koja se uči pred spavanje. Kojoj je Resul sallallahu alaihi ve sellem poučio svoje ashabe. لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَ. Nemam nigdje da se Allahu sklonim, da se spasim, minke illa ilaik, od tebe, osim samo tebi. Ne možeš. Allah te stvorio. Opredjeljenost. To je ova riječ. Sebili. Ovo je moj put. Put kojim sam se ja opredjelio. Put kojim idem. Put za koji se ja zalažem. To je put Resula sallallahu alaihi wasallam. Ed'u ila Allahi. Pozivam Allahu. Idući tim putem, pravim, to jeste putem pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve teala i slijeđenja Resula sallallahu alejhi ve sellem, što je u stvari značenje šehadeta. Šehadet ni u kom slučaju nije samo izgovaranje riječi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Već on ima svoje osnove, svoje temelje, a to je upravo ta opredjeljenost. Da si na Allahovoj strani. Ed'u ila Allah. S jedne strane, Allah kao gospodar kome sam predan i potvrđujem tu predanost slijeđenjem Resula sallallahu alaihi ve sellem. Na tom je putu ispravnome ja pozivam Allahu tebareke ve ta'ala. U ovome ed'u ima jedno vrlo važno značenje u ovoj riječi ed'u. A to je da u ovome pozivanju nema prisile. Nema sile. La ikrahe fid din. Nema prisile u vjeru. Da nekoga uvedemo u vjeru. Ed'u znači ja pozivam. Dakle, tvoje stanje je da ideš pravim putem, slijeđenjem Resula sallallahu alejhi ve sellem i onoga što je uzvišeni Allah objavio i da pozivaš. Tvoj put je put pozivanja. Ko će se odazvati, blago njemu. Ko neće, taj odbija. Taj odbija spas. I zato ćete vidjeti na sudnjem danu da prokleti šeitan kada bude među ljudima presuđen. Reće, ja sam vas samo pozivao. Samo je ljude pozivao. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ. I reći će šeitan kada bude presuđeno među Allahovim stvorenjima. Inna Allahe wa'adakum wa'ad al-haq. Allah vam je obećao obećanje istine. To jeste, ono što vam je Allah obećao, Allah je to i izvršio. وَوَعَتُكُمْ فَأَحْلَفْتُكُمْ Ja sam vam obećavao, ali sam vas prevario. To će prokleti šeitan reći nakon presude, na sudnjem danu. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ Ja nikakve vlasti nad vama nisam imao. Illa en da'autukum. Osim samo što sam vam, šta? Da'autukum. Dakle, šeitan ima svoju da'u, samo je šeitanska. Illa en da'autukum, samo što sam vas pozivao. Festeđebtum li. Ovdje Kur'an ne kaže feđebtum, pa ste se samo odazvali. Nego festeđebtum li. I s t, ova tri slova kad dođu na početku glagola u arapskom jeziku, to znači pohitati, tražiti, pa ste jedva dočekali da to prihvatite. Da autoku feste djeptum li, pa ste mi se odmah odazvali, pohitali da se odazovete, obje ručke prihvatili to što sam vam ja govorio. I mi postavljamo onda pitanje kako ima nekih kojima je šeitan vladao. Kad ovdje on kaže, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo što sam vas pozvao. Pa to je istina. Jer to šeitan govori na sudnjem danu, nema više neistine. Stvari se pokazale onakvima kakve su u biti. Pa kaže, ja stvarno nisam imao nad vama vlasti, samo što sam vas pozvao pa ste se odazvali. Znači, kada ste se odazvali šeitanovom pozivu, vi ste se opredijelili za njega. Vi ste sebe njemu predali. Pa ste onda vrlo lako slušali i sve ostalo što vam je govorio i na šta vas je nagovarao. I to je tako. Jer čovjek svojim griješenjem gubi tu Allahovu zaštitu. Slabi se. Sve se više slabi. Dok šeitan ne vidi da takav nema više uopšte svoje volje. Nego šta mu šeitan kaže, taj sluša. Pokoran šeitanov rob. Na takvoga utiče šeitan. A uzvišeni Allah nam opisuje isto tako govor šeitanov prije našeg dolaska na ovaj svijet. Je kaže, govoreći uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ Ja ću im zasigurno uljepšavati na zemlji. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ I sve ću ih zavesti. إِلَّا عِبَادَكْ Osim tvojih robova. Dakle, koga će šeitan zavoliti? Svoje robove. One koji njega budu slušali i slijedili. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ I sve ću ih zavesti osim tvojih, Allahu, robova minhum, među njima. Šta znači ovo među njima? Jel to znači puno ili malo? Malo, znači malo njih. A koliko je to malo, ko će nam odgovoriti? To je toliko malo da je to u stvari jedan na hiljadu. Od hiljade jedan je spašen. A 999 u džehennemsku vatru će. I kad to čuje Adem alejhi selam, kada mu dođe Allahova odredba da odvoji od svog poroda džehennemlije, i uzvišeni Allah mu kaže da su od 1999, tada je to vrijeme za koje Kur'an kaže jeumen jeđa'alul vildane šiba. Dan kada će djeca osjediti. Djeca nemaju grijeha, ali njima će to teško biti. Možete li misliti šta je sa onima koji imaju grijeh i znaju da imaju grijeh. I odgađali su te obu i pokajanje i popravljanje i tako dalje. Ed'u ila Allah. Ja pozivam na Allahov put. Prvo sam se opredijelio i idem tim putem. A drugo, pozivam na taj put. I to ima uspjeh. Ova vjera ne može nikada biti služba. I zato je pogrešno reći vjerski službenik. To nije naš izraz, a kamoli naš posao ne uzavlja. Šta znači? Znači, obavlja vjerske propise po službenoj dužnosti. A koja to može biti službena dužnost mimo one kojom te uzvišeni Allah zadužio? Zar te neko drugi više može ili ozbiljnije zadužiti nego tvoj gospoda? Nema toga. I zato ne može se ovaj posao obavljati da se neko uhljebi. Da bi radio to, da bi preko toga živio i preživljavao. Nego iz ubjeđenja samo, nikako drugačije. Jer ako se bude radilo po službenoj dužnosti, onda je to umjetno. Jeste li kada vidjeli pravi paradajz i onaj umjetni od plastike i od gume? Hajde zagrizi onaj. Ne može. Nema efekta. Nema svoje uloge. Nema funkcije. Zašto? Zato što je nešto neprirodno. Nešto što Allah uzvišeni nije dao. Nego se to radi iz ljubavi. Iz ubjeđenja, iz opredjeljenosti ovoj vjeri. Dakle, edo ilallah, kada bude edo ilallah, kada pozivaš Allahu? Nakon tvoje opredjeljenosti, nakon toga što si ti već ubjeđen i radiš po tome, onda ti dalje pozivaš. Jer ako bude pozivanja, nema rada. O čemu se onda radi? Radi se o teoretisanju, o priči bez dijela. A osnovni princip je u islamu da jedno uz drugo mora ići. Znanje sa radom i rad sa znanjem. Jedno bez drugog nikako ne može. I zato Beno Israil, oni koji nisu među njima vjerovali, ili su prokleti. Zašto? Zato što su znali, ali nisu htjeli po tome da radi. I zato što je to moguće da se desi među našim ummetom, među muslimanima koji se zovu muslimanima, zato mi to svaki dan učimo na svakom namazu i na svakom rekatu gajrel magdubi alejhim. Da mi ne budemo takvih koji znamo, a ne radimo po tome, ne uzubila. I kad mu kažeš što radiš tako ili što ne radiš, kaže ja to znam. Pa ako znaš, onda još gore. Može ti biti jedino opravdanje, ja ne znam, da te Allah nagradi dobro što si me naučio, sad ću promijeniti. Ne. Nego kad kažeš, kaže ja to znam. Pa još gore, što znaš, a ne radiš po tome. I drugo, oni koji hoće da rade, ali ne znaju kako će raditi. Misli da kad zaspi, da će mu preko sna doći evlija, uzeti ga za jaku i pokazati mu kako se klanja, kako se zekija daje, kako se obavljaju drugi ibadeti i tako dalje. Nema tu selamete nikako. Wala dalin. I sačuvaj nas puta tih koji su zalutali. To je među kršćanima se desilo. Koji su htjeli da rade, ali ne znaju kako će. I zato su zalutali. Warahbanijeten ibtada'uha. Monaštvo oni su uveli u svoju vjeru. Ma ketebna alejhim. Mi to njima nismo propisali. Dakle, uvode u vjeru ono što Allah nije propisao, a ne rade po onome što je propisao, jer ne znaju. I zato jedno bez drugoga nikako ne može. Dalje, treći vrlo važan princip u ovome, nakon opredjeljenosti i poziva, jeste ilallah. Pozivam čemu? Kome? Kom je cilj? Zbog koga živim? Allah. Ed'u ilallah. I zato mnoga ulema je stava upravo, da upravo ime uzvišenog Allaha, Allah je njegovo najveće ime. Kojim kada bude pozvan da se odazove. Zato što to ime u sebi sadrži dva vrlo važna značenja. A to je značenje zbog kojeg smo stvoreni na ovom svijetu. A to je ibadet Allahu tebareke ve teala. Onaj koji je zaslužan da mu se ibadet čini. To znači Allah. I drugo, što je to u stvari značenje drugih Allahovih imena i što je to u stvari njihov rezultat. Jer smo zbog toga i stvoreni. Radi ibadeta Allahu tebareke ve teala. Pozivam Allahu, što znači ihlas. Što znači iskrenost. Kako u opredjeljenosti, tako i u pozivu. Kada dolazi ta iskrenost, ti počinješ raditi i na početku si puta, sad treba iman da se učvrsti, da se ojača. Kaletil Arabu, amen. Došla skupina Arapa iz pustinje i rekli Allahovom poslaniku, mi vjerujemo, mi smo mumini. Kul lem tu'minu. Reci im Allahov poslaniće, vi još mumini niste postali. Walakin kulu eslemna. Već recite, primili smo islam. Da mumina imate još posla, imate još rada i djelovanja. Pogrešno je kao što se čini sa nekim u Evropi koji primaju islam. Bilo da su bili ideolozi, kao što je Rože Garodi, Moris Bikai, ili su bili pjevači ili nešto, uglavnom bili su poznati među ljudima. I kada prime islam, ljudi ih odmah uzimaju kao muftije. Odmah da oni daju fetve, odmah da daju rješenja. I to im često bude fitna. Njima samima iskušenje. Ti si primio islam, sad se pokori Allahu te bareke ve taala. Isto što se kod nas dešava ovdje. Bio u komunističkoj partiji i ideolog komunističke partije i doktor nauka marksizma, sad ga daje odmah vamo, neki predstavnik muslimana. Nauči šehadet prvo, temelje islama, od mekteba, pa onda dalje. Pa čim ljudi hoće rezultate na brzinu, kakvi god oni da bili, a to je u osnovi pogrešno. Ed'u ila Allah. Iskrenost u pogledu toga ne postiže se odmah, nego radom i djelovanjem. Dakle, ne može se odmah to, ne može se odmah dobiti. Zagrijao se ti za islam, elhamdulillah. Počeo primjenjivati, ali budi svjestan da još imaš stepena dosta na tom je putu, dok te Allah ne zavoli. Dok ne budeš podredio i svoje ruke, i svoje noge, i svoj sluh, i svoj govor, i svoje misli Allahu te bareke ve taala. Tada, takvome, koji Allaha pozove, on mu se odazove. Ko zatraži zašto, on ga zaštiti. On mu dovu primi i tako dalje. Dakle, ovo je jedno upozorenje vrlo važno za pitanje imana. Da se iman i ihlas treba raditi na njemu. Izgrađivati i jačati i nikada čovjek ne smije biti zavaran da pomisli ja sam dosta uradio za islam, više nemam potrebe. Nikada to ne možemo mi reći zato što više vahja nema. Vahj je prekinut, to je rečeno ashabima Resula sallallahu alaihi ve sellem, a na nama je da radimo i da se trudimo. Ed'u ila Allah, pozivam Allahu. I još jedna napomena. Ovdje je u prošlom vremenu bilo mnogih sumnji koje su ubacivane ili protezale se među muslimanima. A to je, kako ti možeš govoriti o islamu kad ti nisi efendija? Kako ti možeš govoriti o tome kad ti nisi išao u medresu i tako dalje? Drugim riječima, nisi po službenoj dužnosti. Nisi od nekog ozvaničen. I to je istina. Pazite, u čemu istina? Istina da ljudi kad nemaju vrhovnog autoriteta, kad ne znaju za neprikosnovenost Allaha tebareke ve taala i za njegovu svetost, onda znaju za svetost ljudi. I ako ti dotični ne dadne dozvolu da ti možeš govoriti o islamu, ti ne smiješ govoriti o islamu. Zašto? Jer zalike meblaguhum min al-ilm, to je njihova granica znanja, oni dalje ne znaju. Ne zna za svetost Allaha tebareke ve taala, koji je rekao ud'u, pozivaj ila sebili rabbi, putu tvoga gospodara. Mudro, lijepim savjetom. I sa njima raspravlja kako je najljepše. Dakle, to je naredba. A naredba za sobom povlači vudžub ili nužnost izvršenja. Što znači, to je tvoja obaveza. Hadis Resula, ali i sad o selamu muslimu, vrlo jasno kaže, bellegu anni, volev aje, prenesi od mene makar jedan ajet. Dakle, to je obaveza i dužnost. Onoliko koliko znaš. Ne ono što ne znaš, što ne smiješ. Jer ćeš pogrešno govoriti, nego onoliko koliko znaš, makar se radilo o jednom ajetu. Wa leu aje. Prenesi drugima. Dakle, to je vrlo važno da se shvati da je obaveza širenja ove vjere ne na pojedincima samo, nego na svima, sa razlikom u pogledu njihovog znanja, rada, bogobojaznosti, takvaluka i požrtvovanje na Allahovom tabaraka wa ta'ala putu. Ala basiratin. Sa jasnim znanjem. Basiratun je uzeto od riječi besare, jebsuru, što znači vidjeti nešto. I od toga su kuranske riječi u pogledu samirije u Musaovom narodu. Čovjek koji ih je odveo na fitnu, na veliko iskušenje i na širk. Od toga su riječi uzvišnog Allaha tebareke ve teala u suri Taha, kada se riječi Samirije, kada ga je pitao Musa alejhiselam, šta si ti uradio? Jer je izlio im zlatno tele, koje je, ne znam sad je li rikalo ili mukalo, ne razumijem se u to. Dakle, puštalo od sebe glas iz sebe. Dakle, fitna je bila. Misli da mu je on život dao, ne uzumila. Pa on kaže, kale besurtu bimalem, jebu suru vihi. Ja sam vidio ono što drugi nisu vidjeli. A šta je to vidio? Vidio je da Allahov zaslanik, melek, koji ide pred tim narodom, gdje god staje da tu ostaje trag. I uzeo je toga traga i bacio ga u to tele i ono je dobilo glas. Vidio dakle to. Riječ basire je uzeto od toga. Vidjeti nešto. Ovdje se prevodi pozivam Allahu jasno. Ala basirati, na jasnom znanju, na jasnom dokazu. Što znači nema nasljedne vjere. Ili je ima među ljudima, ali ona nije ispravna niti prihvaćena. Ne. Da se kaže vjerujem po svojim precima i tako dalje. Zbog svojih predaka i tako dalje. Ne, nego zbog jasnoga znanja. I zato je prvo bilo u tome ikra uči. Saznaj, jer nema vjerovanja, osobito čvrstog, bez jasnog i čvrstog i čistoga znanja, nepomiješanog. A nema preporoda među ljudima dok se vjera jasnom ljudima ne pokaže. Dok god je zamotana, dok god je pomiješana, dok god ljudi ne vide je onakvom kakva ona jeste, neće je ni prihvatiti. I zato najveći nedostatak danas jeste nedostatak živih primjera u vjeri. Jer ljudi ne primaju toliko izgovora koliko primaju iz prakse. Vi ćete vidjeti koliko je ljudi prihvatilo Meki islam, a koliko je u Medini i u tome kasnijem periodu. Dakle, neuporedivo veći broj kad su vidjeli primjer pred svojim očima i na djelu. Ala basiratim. Na jasnome znanju. Ova vjera se zasniva na čvrstim i jakim dokazima. Nekima to smeta. Kad ih upitaš šta ti je dokaz za to, misle da ih ispitujemo. Ili ne znam šta. Ali to nikome ne bi smjelo da smeta. Jer o ovoj vjeri ne može niko govoriti po svojim pretpostavkama. O inna vanna la yugni min al haqqi shay'a. A pretpostavke pred istinom ništa ne koriste. Dakle, vjera jasnih dokaza. Vjera jasnog znanja. A koje je to jasno znanje? Znanje Allahove knjige. Kaže Allah. Znanje praksi Resula sallallahu alejhi ve sellem, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem. Znanje onoga na čemu su bile prve tri generacije ovoga ummeta, kojima je data garancija ispravnosti. Ashabi, zatim tabiini, zatim tabi tabiini. Dakle, znanje o tome. To je to znanje. Jasno znanje. Drugo, daja i svaki onaj koji poziva Allahu tebareke ve teala, upotrebljava dvije vrste dokaza. Dvije vrste dokaza. Koji su jasni, jedni i drugi. Zato se zovu basira. Jasni toliko kao da gledaš u njih. Zato se zove basira. Jedna vrsta dokaza jesu Allahovi ajeti u kosmosu. O kojima čovjek je zadužen da razmišlja. Evo lem je tefekkeru fi halki semavati wal ard. Zar ne razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje? أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج صار نغدايو у небо iznad njih kako smo ga sazdali i ukrasili i da u njemu nema rupa, to jeste nema nedostataka nikakvih. To je jedna vrsta Allahovih ajeta koje je čovjek dužan da gleda i iz njih pouku crpi. Ajeti u Allahovom stvaranju. I zato uzvišeni Allah kaže: "Senurihim ajatina." Pokazat ćemo im naše ajete. Fil afaki, u svemirskim prostranstvima. Još uvijek ne znaju većinu i veliku većinu toga. Wa fi enfusihim. Pa ako pomisli da im je to daleko, i u njima samim, u tebi samom, veliki Allahovi ajeti su tu. Uzvišeni Allah kaže: pokazat ćemo im naše ajete, naše jasne dokaze, potvrdu istine u svemirskim prostranstvima, a i u njima samima, što znači i onome što je najbliže njima i onome što je najdalje od njih i u svemu što je između toga. Sve su to Allahovi, znakovi Allahovi. I prije su kafiri, oni komunisti, govorili djeci: dokaži da ima Allah. A u stvari treba njima postaviti pitanje i reći: dokaži da ne ima. Jer sve oko nas ukazuje na njegovu veličinu i mudrost i znanje i snagu i njegovu opstojnost. Dakle, to je jedna vrsta Allahovih ajeta. U svemu oko nas. I druga vrsta Allahovih ajeta jesu ovi ajeti pred nama. Ajeti Allahovog govora. Allahove knjige. Koju ostaju do sudnjega dana. U kome je mu'džiza Resula sallallahu alaihi wa sallam. To jeste potvrda njegovog poslanstva. Kao što su za vrijeme Musa a.s. gledali štab da se pretvara u zmiju. I Isa a.s. oživljavao mrtve. I kod Salih a.s. izašla deva iz stijene. Tako danas i do sudnjega dana ljudi u Kur'anu vide te mojdžize. I zato, kada god neprijatelji ove vjere pokušaju je spriječiti u njenom širenju, Allah uzvišeni dadi da se ona još više proširi. Allahov sunnet, njegov zakon je takav. Juriduna yutfi nur Allahi bi afvahim. Hoće svojim ustima da utrnu Allahovo svjetlo. Svjetlo Allahove vjere. Wallahu mutimmu nurihi. Allah upotpunjava ga. Što znači daje još više da se proširi. U drugom, wa ya'da Allahu illa yutimma nurahu. A Allah odbija sve drugo osim da se njegovo svjetlo upotpuni, još više proširi. Dakle, to je Allahov sunnet i zakon. I kada su vidjeli da u ideološkom planu danas ne mogu se islamu suprotstaviti, da je islam, kao što din dušmani danas to priznaju, da je islam jedina ideologija, jedina vjera danas u svijetu u ekspanziji, u širenju, ne mogu ga tako zaustaviti, onda pokušaju propagandom, onda pokušavaju genocidom, onda pokušavaju ubijanjem. Dakle, pošto nemaju silu dokaza, imaju dokaz sile, onda će silom. Kao što je faraon, kad mu je došao Musa a.s. i pokazao mu Allahove ajete, on kaže: leđ'alenneke minel mesđunin. Ako ne prestaneš tim što govoriš, ja ću te zatvoriti. Dakle, to je ta dokaz sile. Dakle, silom ću te natjerati, jer nema dokaza, nema kod sebe dokaza. I zato je ova vjera sagrađena na jasnim i čvrstim dokazima. I zašto je islamska ulema kroz istoriju islama? Zašto je prihvaćena od ummeta i priznata? Zašto svi znaju za četvorcu imama i za svakog kažu rahmetullahi ali Allah mu se smilovao? Zašto poznaju imama Buhariju? Zašto poznaju imama Tirmiziju, ostale imame hadisa? Zašto poznaju Ibnu Kethira? Zašto poznaju Taberi? Zašto poznaju tu plejadu cijelu islamske uleme? Zašto? Upravo zbog toga što su svoj govor potkrepljivali dokazom. Nisu govorili ljudima to je tako zato što ja to kažem. Kao što je faraon bio. Ma urikum illa ma era. Samo što ja kažem to je tako. Ne. Nego mi smo svi pokorni Allahu. I zato je uzvišeni Allah. Wa rafa'na leke zikr. Iako je ovaj ajet u pogledu Resula sallallahu alaihi wasallam. I mi smo uzdigli tvoj spomen. Odnosi se. Ulema tefsira kaže posebno Ibn Kathir. Rahmatullahi alaihi. Spominje i kaže to se odnosi i na njegov ummet. To jeste ovaj ummet i pojedinci koji se pridržavaju izvorno vjeri kako treba, Allah će njihov spomen uzdići. Uzdići i Allah je uzdigao njihov spomen. Koliko ima kraljeva, koliko ima emira, prinčeva, koliko ima ti koji su ministara bili na položajima i tako dalje, ne zna se za njih. Osim ako neko bude prinuđen da ih uči za ispit, pa i zato ga kad prođe, to baci i više nikad se tome ne vraća. Dakle, Allah podigao, uzdigao njihov spomin. Zbog toga što su pozivali kome? Pozivali Allahu. I Allah im dao da zbog toga što nisu sebe isticali, nego ja pozivam ovome putu. Ovaj put je ispravan put, ili sa mnom ili bez mene. Dakle, to je uzvišeni Allah njihov spomin uzdigao, jer su ovaj princip uspostavili ed'u ila Allah, pozivam Allahu, a bili su prije toga pobožni i Allahu predani. I treće, ala basiratin, sa dokazom. Sa dokazom. I zato ulema kaže, ili prve generacije ovoga ummeta, ko se pokvari od naše uleme, od učenih, on je sličan židovima. Ko se pokvari od naših pobožnjaka, sličan je kršćanin. Razumijete ovo? Zato što onaj zna, ne radi po tome, zato što se pokvario, a onaj ne zna, hoće da radi. Ko se pokvari od naše uleme, sličan je židovima, ko se pokvari od naših pobožnjaka, sličan je kršćanin. Dakle, to su ti vrlo važni principi u mjavitu spomenuti. Hadi se bile, ovo je moj put, opredjeljenost na tome putu, jasnoća puta, savršenstvo toga puta. Pozivam Allahu, dalje ga širim, na jasnim dokazima. Ene wa meni tebe'ani. Ja, dakle prvo svojim primjerom pokazuje, a onda kaže wa meni tebe'ani. I svi oni koji me slijede. Što znači da se čovjek ubroji u sljedbenike Resula sallallahu alaihi wa sallam, treba da ispuni već spomenute uslove. Da je opredijeljen, da poziva i da je na jasnom putu i znanju. Ene o meni tebani. Ja i svi oni koji me slijede. Dakle, ne može se nazvati sljedbenikom Resula s.a.v. ko ne ispunjava ove uslove. Wa subhanallahi. I neka je Allah slavljen i veličanstven. Wama ene minel mušrikin. I ja nisam od mušrika. Ovako se ovaj kuranski ajet završava. Subhanallah. Nakratko da se zadržimo kod ove riječi. Subhanallah se izgovara posebnom prilikom. A kada to? Kada? Poslije namaza se. Dobro. Kad još? Kažem, kod čuđenja. Kod čuđenja i to pozitivnog ili negativnog? Negativnog. Može se i kod pozitivno, ali značenje mu ukazuje da je to čuđenje u jednom negativnom značenju. Subhanallah u osnovi znači Allah je čist od svake greške i mane. I zato kad pogriješi imam u namazu, mi kažemo Subhanallah. Što znači? Allah je čist od toga što ti govoriš. Znači pogriješio si. A ne smijemo reći pogriješio si. Dakle, to je Subhanallah. Kad je Resulullah s.a.v. spuštao ashaba u mezar, ashaba koji je presudio židovskom plemenu, Sa'd ibn Mu'az, za koga je Resul s.a.v. rekao, zaista si presudio presudom Allaha koji je iznad sedam nebesa. Čovjek kome je Allah dovu uslišao. Kada? Jer je on bio ranjen. Kada? Na Hendeku. Pa je rekao uzvišen je Allahu, ako više nema između nas i mušrika borbe, time sebi uzmi. I Allah ga je sebi uzeo. Jer više iza toga nije bilo borbe između muslimana i mušrika. bila je fetah Mekke, oslobađanje Mekke, ali nema više borbe između muslimana i mušrika. Čovjek za koga je Resul Ali sad za selam rekao ihteze aršur rahman bimeuti Sa'd, zatresao se arš milostivog zbog smrti Sa'dove. Pa kada su ga spustili u mezar, kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, subhanallah. Ne valja ništa. Ashabi se čudi i pitaju, čuli smo te, Allahov poslaniće, da kažeš subhanallah. A on kaže, kada jedan od vas bude spušten u svoj mezar, svoj kabur, stjesni mu se kabur, tako da mu rebra jedno kroz drugo prolaze, ali se Allah smilovao Sa'du, pa mu je olakšao. I zato se čudi Resul sallallahu alejhi ve sellem. Subhanallah. Teškoća susreta sa kaburom. Dakle, wa subhanallah. I u ovome slučaju čuđenje. Nakon svega rečenog, zar ima više nejasnoća? Zašto su onda ljudi takvi pa ne prihvataju ovaj pravi put? Wa subhanallah. Nakon jasnoće svega ovoga, jasnoće dokaza ispravnosti ovoga puta, ljudima je pokazan i dokazan, subhanallah, pa što neće da prihvate? Ne, nego se drugi nama čude što smo mi ovakvi. Vi ne valjate, što vi niste kao drugi. Ne uzobila. Va subhanallah. Čuđenje ljudskom radu, šta rade? Vidjet ćemo jedni na islam dodaju, a to ste novotarije, na pola Šabana, ima koja noć? Berat, jel? Nema osnove nikakve. Ni ona, ni Lejle i Regaib i tako dalje. Uvode u vjeru što Allah nije objavio ni propisao. A drugi izvode iz vjeri. I kažu, to je previše. To je preoštro, tako. Preoštra Allahova vjera. Ako postupamo po Allahovoj vjeri, pa kažete preoštro, onda se Allahu obratite. Mi više nemamo tu odgovora. Wa subhanallah, to je taj pravi ispravni put. Nije put dodavanja, niti je put oduzimanja. Nego pravi, ispravan put. Ne put skretanja. Wa ma ene minel mušrikin. Ja nisam od onih koji Allahu nekoga pridružuju da mu je raban. To jeste, Allah je kod mene neprikosnoven. Allahu sam predan. Allahu se vraćam. Allaha vjerujem. Za Allaha radim. U ime njega djelujem. Wa ma ene minel mušrikin. Ja sam Allahov. Ničiji drugo ne mogu da budem. Ni partije, ni pojedinaca, ni ovoga, ni onoga, ni svojih strasti, ni položaja, ni materije, ni dunjaluka, ni šeitana, samo Allahovo predjeljen. Vama ene minel mušriki. Ovo je jedan od Allahovih tebareke wa ta'ala ajeta, o kome, inša Allah, nadam se da će biti još prilike da progovorimo. Jer ovo nije dovoljno. Jer nam u vremenu kada mnogi pozivaju u dalalet i neispravan put, potrebno je da se podsjetimo, da jedni druge ojačamo saznavanjem ovih značenja. Da je istina istina, makar niko ne bio uz nju, makar ne imala svojih sljedbenika ili njeni sljedbenici bili malobrojni. Nemoj da te obeshrabri malobrojnost sljedbenika istine i mnogobrojnost sljedbenika neistine. Već je ova vjera neprikosnovena i sveta. Ne koristi uzvišenom Allahu tebareke ve taala ni naša pokornost s jedne strane, niti mu šteti i malo ljudska nepokornost. I zato budimo svjesni ovih značenja vezanih za menheđ, za put kome je bio Resul sallallahu alejhi ve sellem. Ja se nadam da će drugom prilikom biti prilike da podrobno i pojedinačno objasnimo ovaj menheđ. da se podsjetimo na ovaj put, na ovaj sebim, kakav je on u pogledu i etihada i vjerovanje, kakav je on u pogledu muamelata i djelovanje, kakav je on u pogledu ljudskih odnosa i svega na ovome svijetu. Kakav je taj put, da se podsjetimo kakav je bio put Resula sallallahu alejhi ve sellem, da bismo inša Allahu tebareke ve taala i išli tim putem i ustrajni. Zakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.